Раздел 4. Пушчанскі прытулак. Сайт пад знакам Ураборуса, назва фанфіка Ордэн захавальнікаў, фандом арыджынал, жанр агнст, памер максі, статус у працэсе, рэйтынг NC-17, катэгорыя гет, аўтар грязны ублюдак, бета шукаю, папярэджанні, асабліва жорсткія сцэны, анатацыя: ты думаў, што ты на дне, але нехта пастукаўся знізу. Каментары. Рэйшнл: аўтар занадта заглыбляецца ў нацыяналізм. Тор магутны. Згодны, на лекцыях па сучбе ліце надакучыла гэтая байда пра замкі, крывічоў ды рыцарскія іржавыя мячы. Аўтар, пішы лепш пра вайну тронаў. Флёр де ля кур. Ублюдак, калі пазначаеш у шапцы гет, у тэксце павінна быць каханне. Пакуль ніводнага вартага героя для рамантычнай лініі не бачу, нейкія ўсе пакоцаныя. Хіба што гэтага пабітага біёлага зробіш падобным да прафесара Снейпа, тады я ўсё дарую. Грае Лера. Тужлівы пранізлівы голас, нібы трохі натрэснуты ад старасці, павольна, быццам наматваючы нітку твайго лёсу, круціцца ручка, нацёртая да бляску далонямі лірнікаў. У каралеўскім войску тры палкі стаяць, у першым палку ды конікі ржуць, у другім палку ды малайцы пяюць, у трэцім палку ды шабелькі звіняць. Гэта ж яшчэ да вайны, у дзяцінстве, менская сляпянка, бацька павёў слухаць апошняга лірніка, забытага богам і ўладамі сляпога старэчу. У хаце з зялёнымі разблёнымі аканіцамі пахне сушанымі яблыкамі, сонца прасяваецца скрозь выцінанкі на шыбах, расцілаецца па нефарбаванай драўлянай падлозе сляпанкі пучымі вітражамі. Ля абвіслых сівых вусоў музыкі шыецца надакучлівая муха, быццам хоча першай перахапіць словы песні. Ой, возьміце ж байду, да і звяжыце, нага крэбрам перачапіце, вісіць байда ні дзень, ні два, ні адну ночку, ні гадзіначку. Гук ліры, ці як называлі яе даўней, леры ўсё гучней. Сонечныя вітражы гаснуць, згушчаецца цемра, так што, здаецца, яе можна пакратаць, зачэрпнуць даланёй. Лера ў тае цемры гудзе сурмамі нябёснага суда, але не заглушае разважліва сумных слоў. Слухай, сынку, голас народа свайго, запамінай. Не засталося больш на Беларусі лернікаў, Люцыянка, і батлейшчыкаў няма. І пры цары забаранялі, і пры новай уладзе. Усё, што змушае народ асэнсоўваць сваё права на ўласнае імя, гісторыю і асабістую прастору, у імперыях лічыцца шкодным. У памяці ўсплывае працяг размовы, які адбыўся праз колькі гадоў. Памятаеш, як мы хадзілі да лірніка, як ты быў малы, вось і да ўкраінскіх бандурыстаў дабраліся, сыне. У Харкаве склікалі іх на з'езд, самых лепшых, галасістых, памятлівых. Ну, паспявалі тыя хорам Шаўчэнку, паабмяркоўвалі асаблівасці старажытных балад, а потым з'явіліся ў зале тэатра, дзе адбываўся з'езд, людзі ў форме, загналі бандурыста ў вагоны, адвезлі трохі ад горада ды пастралялі. граюць цяпер разам з нашымі лірнікамі ў нябёсным аркестры. І батлейку бацька вадзіў яго глядзець, крадма ад мачыхі, якая аніяк, вядома, не ўхваляла нацдэмаўскія перажыткі бацькі. Не для таго яна, пралетарка, супрацоўніца камісарыята, уратавала яго калісь ад расстрэлу, прыняла разам з сынам, каб цяпер зноў за буржуазнымі нацыяналістамі і польскімі шпіёнамі крочыў. Батлейку ўдалося паглядзець ажно ў прылуках. Сам батлеечнік памёр і ў запыленым аблупленым вертэпе, знятым з гарышча, вадзіла лялькі і гаварыла на розныя галасы ягоная дачка, звычайная вясковая кабета ў паркалёвай хустацы. Згадзілася за 2 рублі і абяцанне таямніцы пацешыць таварыша доктара з сынам цемрашальскай забавай. «О, ірадзе цару, магутны гасудару, пашкадуй мяне ды маіх дзетачак малых!» Калі ў батлейцы памірае вялікі грэшнік, да яго прыходзіць смерць з чорным кошыкам за спінай, касою шах, і галава грэшніка злятае з плеч, але не зусім, павісае на нітацы, для таго, каб да наступнага спектакля лялька была зноў гатовая грашыць і памерці. Бедная лялечная смерць, яе кошык мусіць заўсёды заставацца пустым. А вось і наяве холоднае лязо дакранаецца да горла. Смерць, мусіць, падставіла пад тваю патыліцу чорны кошык. Вядома, марна ўцякаць ад яе касы, але столькі ўжо разоў яна чыркала побач, а ты ўхіляўся, дык чаму бы цяпер не паспрабаваць патузацца яшчэ на мізэрнай сцэне сваёй батлейкі? Па вачах рэзанула святло, боль апёк падбароддзе. «Люцыян Станіслававіч, ну вы просто напрошваецеся на той свет. Больш зручнага моманту ачуняць і прыдумаць не маглі, чым падчас галення, калі брытва ля горла, так тузануліся, што я і прырэзаць магла». Жаночы голас, у ім раздражненне, насмешка, прытоеная збянтэжанасць. Павекі дрыжаць, расплюшчваюцца цяжка, як быццам расчыняеш заржавелыя вароты. Перад вачыма плаваюць сонечныя рыбы з вогненнымі хвастамі. Паступова з пратуберанцаў святла вымалёўваецца аблічча, ад якога чамусь адразу сэрца сціскаецца ад пачуцця віны. Тонкія бровы з яшчэ ледзь заўважнай зморшчынкай між імі, вочы зялёна-брунатныя, колер незвычайны, марскі і лясны, няспелыя арэхі і мокрыя марскія каменьчыкі. Белая скура, пяшчотныя рабацінкі на пераносі, мядзяныя валасы, схаваны пад белую шапачку, бялюткі халат, на якім мсцяцца вогненныя спалохі, і лязо брытвы ў тонкіх моцных пальцах, паднятая ўверх, як антычная паэтка ў задуменні прыўзнімае стыло. «Звяртаннем, магістр!» Памяць – самая плыткая і таямнічая субстанцыя. Ну вось чаму зараз мнемазіні не збіцца б з хады, не зламаць абцас на брукаванцы ягонага лёсу? Які б ён быў шчаслівы, каб забыўся на сваё мінулае, ператварыўся ва ўсмешлівага аптымістычнага ідыёта? На жаль, у кінастужцы мінулага захаваўся кожны кадр. Фільм абрываўся ў кабінеце начальніка аддзела барацьбы з сабатажам. «Дзе я? Колькі я?» Уласны голас спалохаў, не голас, Карканне зусім як у старога крумкача, да вуснаў даткнулася холоднае шкло кубка. Піце і не спрабуйце адразу ўскочыць. Праваляліся вы ў трызненні месяц, вы ў шпіталі, інфекцыйная спецбальніца з закрытым рэжымам, у прастамоўі лепразорый. Ён заперхаўся, распырскваючы ваду ад істэрычнага смеху, ажно скабы забалелі, відаць, у месцах пераломаў. Лепразорый, і з такім задавальненнем расцягнула гэтае слова у ягонай колішняй вучаніцы, выдатніцы разумніцы Яўгеніі Равіновіч, раней не назіралася сарказму. Суровы рушнік прапахлы карболкай, хутка, нібыта з нейкай грэблівасцю, прайшоўся па твары, выціраючы рэшткі пены і кроў са свежай драпіны. «Вас галіў санітар Пятро Сымонавіч, але ў яго часам прыхоплівае сэрца. Я была на абходзе, я галоўны ўрач гэтай установы. Сымонавічу зрабілася кепска, ён і сунуў мне лязо. Людзей у нас катастрафічна не хапае». Апраўдваецца, за што ёй так няёмка, за тое, што рабіла нявартую справу, галіла пацыента як простая санітарка, за няўмелае сваё галенне ці за парушэнне нейкай мяжы блізкасці да яго, ката, здрадніка, вінаватага ў яе калецтве. Даўно Люцыяна не галіла жанчына, хаця Корвус ніяк не мог успрымаць былую вучаніцу, вачастую дзяўчынку, падобную да феі мятлушкі, сталай жанчынай. Яна яшчэ нешта пытаецца, здаецца, ці не баліць галава, але столь з чорнай трэшчынай у выглядзе скандынаўскай руны, што прадвяшчае безвыходнае становішча, цямнее, хаваецца за дымам. Бацька ў палінялым фрэнчы задумліва пыхкае люлькай, гэта нельга, у яго сухоты, але ён працягвае курыць і гаворыць, гаворыць ціха, каб не чула мачыха. Да твару дакранаецца нешта мокрае, халоднае, рушнік. «Люцыян Станіслававіч, вы так спалохаліся нашай бальніцы, што зноў страцілі прытомнасць?» Нават адценне крыўды ў голасе. «Ведаеце, Яўгенія, праклятая задышка, калі аднаму прафесару, спецыялісту па рускай літаратуры, пасля рэвалюцыі прапанавалі з'ехаць з савецкай Расіі, ён адмовіўся са словамі «месца ўрача ў чумным бараку», насцярога ў зялёна-брунатных вачах. «Як вы можаце паўтараць словы ворага? Я ў лепразорыі. Чаго мне яшчэ баяцца?» Адвярнулася да вакна, за якім танклявая бярозка гайдаецца, нібыта адбіваецца ад калючага галля сасонкі падлетка, што вырасла побач. «Паверце, паўсюль знойдзецца чаго баяцца, нават у яме не можна ўпасці». Не, у гэтай стамлёна строгай жанчыне няшмат ад наіўна захопленай дзяўчынкі, стараннямі і яго, Корвуса, віна зноў абрынула сэрца, як з гары. «Спадзяюся, што я ўсё-такі не хворы на лепру, удакладніце мой дыягназ, калега. Сухія факты, сухі тон, множныя пераломы рэбраў з флатацыяй, паравертэбральная навакаінавая блакада, пашкоджанне брушыны, траўма забрушыннай прасторы, на шчасце без разрываў. Не, не стэроідныя прэпараты я не прызначала, не спрачайцеся, вы цяпер больш тэарэтык, а я практык, пеніцылін так уводзілі. Як быццам усё гэта яго, Корвуса, не тычыцца, не ў яго пабіта, зламана, зраслося, а ў нейкага абстрактнага пацыента. За вакном усё махала лапамі маладзенькая вясёлая сасна і абурана дрыжэла бярозка, пастараль з прысмакам карболкі, а на пальцы ў доктара Равінович востра блішчэў заручальны пярсцёнак. «Прабачце, Яўгенія, а як вы самі сюды?» «Пра гэта пасля». Женька, ён не мог у думках назваць яе іначай, рашуча ўзнялася з зэдліка, сунуўшы рукі ў кішэні белага халата, нібыта каб сагрэць. «Я ж не пытаюся ў вас, хто такая Мірачка, і чаму вы ўвесь час прасілі ў яе прабачэння, калі трызнілі?» Такімі бязлітаснымі могуць быць толькі дактары і жанчыны, якім самім балюча. Дарэчы, пра лепразоры я трохі перабольшыла. Відаць, пабачыўшы, як ён зблажэў ад згадкі пра сваю горкую таямніцу, Женька загаварыла больш мякка. Цяпер тут усяго адзін хворы на праказу, больш туберкулёзнікаў, увогуле тут цэлая калекцыя малавывучаных хвароб, хутка пабачыце самі. Я змясціла вас у ізалятары адміністратыўнага корпуса, так што тут нічога не падчэпіце, толькі Люцыян Станіслававіч. Яна крыху запнулася. «Попрошу вас особливо не распытываться, не лезти до людей. У нас кожный такое пережил, автором пригодницких романов у ночных жахах не снилося, и не спробуйте связаться с, так бы мовить, с внешним светом. Уресте, коли мы рызыкуем, хаваючи вас, маем право различивать хоть на нейкую удячность». За вакном залівалася аўсянка звычайная, меланхалічны, нескладаны напеў. Дзень-дзень-дзень. І напрыканцы, быццам крык гора, высокая нота. «Я не буду ўцякаць, я не вар'ят». Тое, што з-за яго рызыкуюць, гучала непрыемна. Значыць, на яго завялі справу. Зноў. Але распытваць далей не ўдалося. Дзверы спалохана грукнулі, шырокі, як старасвецкі рыдван, мужчына з кароткімі чорна-сівымі валасамі і грубаватым тварам, здавалася сваёй прысутнасцю адразу паменшыў пакой. Шэрыя калючыя вочы зірнулі на пацыента з грэблівай непрыязнасцю. «Евгения Михайловна, у соколки знов кровотечение». «Иду». Сябровка ордена захавальников нават не озернулася на пациента. Корвус неслухмяной рукой провел по подбородди, намацал свежий шнар, нібыта знак вертання до життя, колючее шчетте. Женька все-таки не догалила его». Аўсянка зноў сумна затенькала, людзі калісь верылі, што калі над калоніяй пракажоных ідзе снег, ён робіцца ружовага колеру. Можа, і аўсянка тут не зеленкаватая, а з чырвонымі ці ружовымі пер'ямі. Каб веры ў містыку, сказаў бы, недарэмна калісьці раскапаў з ордэнам захавальнікаў сярэднявечнае пасяленне ізгояў, адгукнулася тая бронзавая бразготка. Ён не любіў заставацца бездапаможным, як перавернуты на спіну жук. З усяе моцы шкрэпся, адштурхоўваўся ад пляскатай паверхні смерці, абы не выглядаць жаласна, смешна, не хрумснуць пад чужым абцасам, склаўшы лапкі. Хоць якая розніца таму, хто растопча жамяру, колькі ў яе заставалася годнасці. У наступнае абуджэнне ён пастараўся даўжэй застацца ў прытомнасці. Прысесці, падпёршы неслухмянае цела падушкамі, узяць у руку лыжку, цяжкую, як вясло. Без дапамогі справіць фізіялагічныя патрэбы, пазнаёміцца са сваім цырульнікам, змрочным Пятром Сымоновічам. Той не вельмі быў падобны да санітара, хутчэй да старога воя, моцна кульгаў і адмоўчваўся, шваркаў анучай па нефарбаванай падлозе палаты, размерана і абыякава, нібыта размячаў месца для магіл. А вось і знаёмыя хуткія крокі па калідоры, Женька, прабаце, выконваючая абавязкі галоўнага ўрача спецбальніцы Яўгенія Міхайлаўна Равінович, нават змрочнае аблічча санітара прасвятлела, як пабачыў начальніцу. «А вы нібыта і не выпадкова тут апынуліся, магістр?» Голас звонкі не следу колішняй сарамяжлівасці. Шпіталь знаходзіцца непадалёк ад Старавеска, у былым маёнтку Корвусаў Дзякловіча ў Волатавай пушчы. Ці не вашы продкі? Яўгенія закрыла яшчэ даваенны бухгалтарскі грозбух, які выкарыстоўвала для запісаў падчас абходаў хворых, і запытальна насцярожана ўтаропілася зялёна-брунатным позіркам у аблічча былога настаўніка. Корвус спадзяваўся, што выглядае не страшней за гуін плена, нос прынамсі склалі дастаткова ўдала. Не ведаю, бацька да рэвалюцыі працаваў звычайным павятовым урачом, маці вучыла дзяцей у вясковай школе, хаця яны і праўда з былых арыстакраты, але ў бацькоў дэмакратычныя перакананні. Як жа ён гэта ненавідзеў, зноў і зноў апраўдвацца за не тое паходжанне. Дзякуй Богу, што ўдалося не ўзненавідзець родных бацькоў за гэткі даважак у выглядзе няправільнай біяграфіі, бо ўсялякае давялося бачыць. Адзін сукамернік аб сцены біўся, паз ногці абдзіраў, праклінаючы ўласных продкаў да сёмага калена за тое, што мелі сядзібу ды шляхецкія карані, хаця быў той бядак пасля допытаў не зусім адэкватны, і Яўгеніі не надта спадабаліся вінаватыя мармытанні магістра. Дарэмна выракаецеся такога сваяцтва, як казала бабця, паглядзіся ў воду, якога ты роду. Тутэйшыя корвусы былі людзьмі неардынарнымі, так скажам. Яшчэ ў 18 стагоддзі ўладальнік маёнтка Жыгамонт Корвус зладзіў тут лякарню, а ягоная жонка практыкавала як акушэрка. Прымалі ўсіх, багатых, бедных, грошай не бралі. Зразумела, вучонага пана лічылі ведзьмаком, пра што і па сёння ў навакольных вёсках вам распавядуць. Здабыў жабер траву, нячысціка фарона ў кішэні насіў у выглядзе залатой яшчаркі, гадзюкам ды жабам загадваў, а жонка ягоная пані Люцинда — сапраўдная гаёўка. «Хто, прабачце?» — разгубіўся Люцыян. «Мясцовая міфалагічная істота», — усміхнулася Женька ценем былой гарэзнай усмешкі. «Гаёўкі прыгажуні, што жывуць адпаведна ў гаі, зімой абрастаюць белай поўсцю, адзін твар відзён, летам ліняюць, вам было б цікава для вашых доследаў над беднымі жывёлкамі». А сказала з непрафесійным асуджэннем, акадэміку Паўлаву, мусіць, вочы выдрапала б за скалечаных сабачак. Да гаёвак хадзілі лячыцца, яны маглі загаіць любую рану, ацаліць над смяротную хваробу. Вось і пані Люцінда Корвус, нібыта з загаёўскага паходжання, доктаркай добрай была, які яе аднойчы ў лесе высачыў ды злавіў. Не ўяўляеце, як нам надакучылі тутэйшыя забабоны. Здаралася, адмаўляліся заставацца на лячэнне, маўляў, праклялі. Лятае месца. Дзесь за вакном грукаталі калёсы, мерна стукала сякера, і раптам загарлаў певень, такі самотны на гэтай выспе пасярод лесу. Праўда, паданне пра жабер траву і рэцэпты ад смяротных хваробаў маюць нейкую глебу, задумліва прамовіла Яўгенія. Корвус і Дзякловічы тут дэндрарый заснавалі, батанічны сад з рэдкімі лекавымі раслінамі. Гэта ўжо цікава, не старыя байкі. І што адметнага расце? Няма каму асабліва батанікай займацца, шмат перабудавана, парушана, дзе якія экзатычныя зёлкі засталіся, не ведаю. Будзе імпэт, паходзіце, паглядзіце. Але хадзіць ён пакуль што мог толькі па сваёй палаце, трымаючыся за сцены, як старац за кавеньку. Добра Рыгор самусь папрацаваў. І пра гэта не пагаварыць было нельга. Калі магістр камсамольска-блюзнерскага ордэна нарэшце змог выйсці на вуліцу і без сіла плюхнуўся проста на бетонны ганак, відовішча абкружаных калючым дротам шэрых будынкаў на фоне змрочных соснаў падалося яму мілым ды натхняльным, быццам усплылі з нетраў вадзяных запаветны востраў Авалон альбо Кер-Іс старажытнай арморыкі, толькі з электрычнасцю, якую забяспечвала дынама-машына, што гула як гняздо гіганцкіх чмялёў у бетонным будане. Нарэшце можна было хоць здаля пабачыць насельніка ў шпіталя. Нізенькая кабета ў белым халаце, пакачынаму перавальваючыся, штурхае перад сабой вазок з захутаным у клячастую коўдру чалавекам абрубкам. Ля аднапавярховага корпуса, з-пад аблезлай тынкоўкі якога паказвалася старасвецкая чырвоная цэгла, застыла, пагойдваючыся, фігура ў ватніку паўзверх паласатай піжамы. Твар тубыльца прыкрывала марлевая павязка, чаго чалавек з павязкай чакаў, куды ўглядаўся. Доктар Равінович моўчкі прысела з другога краю ганка, як мага наводдаль, але не ўзялася выгаворваць, што хворы парушыў распарадак, не дачакаўся яе ў палаце. Ды яшчэ без ваганняў падклала пад сябе, каб не сядзець на халодным бетоне, грозбух для медаглядаў. Корвус першым парушыў маўчанне. «Вы ж з-за хваробы самуся уцяклі сюды, Яўгенія, так? Баюся адгадаць, сталі ахвярай ягоных прыступаў?» Женька нейкі час працягвала вывучаць уплыў пагойдвання соснаў на хмарнасць беларускага неба. «Вы ж не адчэпіцеся, праўда?» «Так, адгадалі, але адразу засвойце, Рыгор не вінаваты». Яна выгукнула гэта ваяўніча, быццам Жанна Дарк суддзям, што не ведзьма. «Я ж яго не віню», – паспешліва запэўніў Корвус. «Я сустракаўся з такімі наступствамі траўмаў, правалы ў памяці, хворы раптам засяроджваецца на нейкім фрагменце мінулага, самым балючым, які можа апраўдаць агрэсію, і раптам. Тоўны гнеў. Пасля прыступу часта нічога не памятае. Такое нават у некаторых рымскіх імператараў зафіксавана, а мы дзівімся, якія бессардэчныя злачынцы яны былі. Але цяпер такіх хворых звычайна трымаюць пад наглядам, ізалююць, не дапускаюць нервовага напружання. Женька раптам горка засмяялася, абхінуўшы сябе рукамі. Пад наглядам ды начальства хвароба Рыгорава цалкам задавальняе. Ім патрэбна, каб ад адной згадкі пра бязлітаснага касталома злачынцы сціналіся. Ягонае ўменне дапытваць у прыклад ставяць самы высокі працэнт раскрыцця спраў, а хвароба прагрэсуе. Самае гнюснае калегі добра вывучылі, як можна ўвесці касталома ў патрэбны стан і карыстаюцца як шчаўкунком, якому засоўваюць між сківіц арэх за арэхам. Я аднаго не разумею, чаму Малгося так легкадумна адправіла вас да Рыгора. Корвус збянтэжана памаўчаў, падняў каўнер сіняга фланелевага халата. Скупеча чэрвень пільна ашчаджаў цяпло са сваіх зялёных скрыняў. «Гэта я вінаваты», — прасіў, настойваў. Урэшце ўсё магло абысціся як найлепш. Мы даволі плённа гаварылі, пакуль я не згадаў, што мог бы яго вылічыць. «Правда, могли б?» Женька недоверливо зернула лясными вачыма на былога наставника. «Полепшить становище во вселяким выпадку мог бы», — твердо запевнил Корвус. Мы спынилися за крок до створения новых леков. Крыўдно, что все так ляснулося. І зноў моя віна, счапіўся са старой бальшавічкай Лепяшынскай, быццам не ведаў, што глупства паталогія невыпраўная. У кабінеце Самуся таксама не зважыў на пачатак прыступу, неўрапатолаг называецца. Пакуль у зубы не атрымаў, не ўсвядоміў, наколькі ўсё сур'ёзна. Прабачце, Яўгенія, што нагадваю, я ж памятаю, як вы яшчэ ў школе трапятліва ставіліся да Рыгора. Я і цяпер кахаю яго. Рудыя валасы Женькі неслухмяна выбіваліся з-пад белай шапачкі. Толькі, мабыць, па-іншаму, і каб не вяртацца да размовы, патлумачу ўсё. Рыгор пачаў збіваць мяне, калі ўзначаліў свой аддзел. На пачатку яшчэ мог стрымацца, прыйсці да розуму пасля першых жа маіх крыкаў, ці калі вадой яму ў твар пліскану. Плакаў, жахаўся сам сябе, ногі мне цалаваў, піў бром, валяр'янку, усё, што я прапісвала. Доўгі час прыступаў я не бачыла, дома не бачыла, але з працы ён прыходзіў прапахлы крывёй, спацелы, з такімі вачыма, што не хацела ні аб чым пытацца, баялася пачуць адказы. Не я першая так учыняла, калі ні аб чым не пытаешся, можна рабіць выгляд, што ўсё нармальна. А потым ён збіў мяне сур'ёзна. Я была цяжарная і страціла дзіця. Дыханне Яўгеніі на хвілю перарвалася. Я спалохалася, упершыню я спалохалася свайго мужа так, што дасюль не магу на той страх забыцца. Мяне выратавала Малгося, змагла арганізаваць прызначэнне сюды так, каб пра гэта ведалі ўсяго некалькі чалавек. У яе ёсць сябар у міністэрстве аховы здароўя. Женька выпрабавальна зірнула на Корвуса, той толькі паціснуў плячыма. Ён заўсёды падазраваў, што Ромку Цвічку ў адносінах з уладнай Маргарытай нічога не свяціла. У іх сапраўднае каханне, проста той чалавек жанаты, ён камуніст пры пасадзе, так што хаваюць свае стасункі і чакаюць. Я разумею, што маю мала досведу, каб узначальваць такую складаную ўстанову, зрэшты проста выконваю абавязкі, але самавіты ўрач сюды не паедзе. Пра гэты шпіталь увогуле мала хто ведае, ён засакрэчаны. Чаму? Евгенія пакрывіла вусны з горкай іроніяй. Бо не варта савецкім людзям, якія толькі ачуньваюць пасля вайны, паказваць, што побач усё яшчэ існуюць такія страшныя легендарныя хваробы, як лепра. Савецкая медыцына ж яе перамагла, усё павінна быць прыгожа, як у фільме «Кубанскія казакі». Вы памятаеце таемны указ 48-га наконт інвалідаў. Люцыян апусціў галаву з пасівелымі скронямі. «Я не хацеў верыць», — думаў, злыя жарты. Шмат гнюснасцяў адбываецца проста таму, што людзі лічаць за лепшае не верыць у іх. Прагучала жорстка. А камусь прыйшло ж у галаву, што калекі псуюць карцінку пераможнага жыцця, сабраць з вуліц інвалідаў жабракоў, у большасці франтавікоў, што не маюць сваякоў, і саслаць на Валаам. Нібыта, каб забяспечыць прыстойнае лячэнне і догляд, я ж бачыла, як іх грузілі ў вагоны, як мяхі шпурлялі. Вунь таго, што на вазку. Женька паказала на чалавека абрубка, загорнутага ў клятчастую коўдру, якога санітарка ўжо завозіла ў аднапавярховы корпус. Таксама мусілі саслаць, у нас іх 10, выхапілі проста з вакзала, з-пад ачаплення. Пётр Сымонавіч ухітрыўся, там апынуўся ягоны сябр, з якім разам былі ў штрафной роце, медалёў на парадак больш, чым жывой радні. Змог неяк падаць вестку, куды трапіў, а Сымонавіч арганізаваў яшчэ некалькі аднапалчан штрафнікоў, яны ж бядовыя, хто выжыў. Нічога не баяцца. Да таго ж большасць крымінальнікі, калі пабачылі, як франтавікі, пакалечаныя на мокрым асфальце, ляжаць покатам, чакаючы цягніка, а вакол міліцыянты. Карацей, учынілі заховай, як калісь з фрыцамі, толькі што не забівалі, і выхапілі не толькі знаёмца, але і каго змаглі панесці, хто, вядома, сам папрасіўся. Дарэчы, трое з тых вызваліцеляў ахоўваюць наш шпіталь. Таксама Малгося дапамагла аформіць, каб старонніх не прыслалі. З дзвярэй корпуса, куды завезлі бязрукага, зноў выехаў вазок. На гэты раз у ім сядзеў сівы, як дзьмухавец, інвалід з адной левай рукой і адной правай нагой. Быццам жорсткія дзеці гуляліся з лялькай. Вазок штурхаў Пятро Сымонавіч. Корвус пазнаў яго здалёк па кульганні і каржакаватай паставе. На нейкае імгненне Сымонавіч павярнуў галаву ў бок ганка, на якім сядзелі дактарыца і пацыент у сіняй піжаме, але адразу рэзка адвярнуўся. «Ён чамусь мяне ненавідзіць», — прызнаўся Люцыян. «Наш санітар мала каго шануе». Сумна звалася Женька. Жыццё навучыла не давяраць. Ён да вайны сядзеў на Салаўках, не прызнаецца за што. Там, казаў, на Сякірнай гары ёсць такая драўляная лесвіца ў 365 прыступак. Асабліва зацятых зэкаў скідвалі адтуль, прывязаўшы ў мяшку да бервяна. Сымонавіч сцвярджае, ён адзіны, хто выжыў, а пасля трапіў у спецыяльную псіхіятрычную бальніцу. «Ясна», — уздыхнуў Корвус. «Я ведаю пра СПБ, так званую спецдурку. Таго-сяго з тамтэйшых дактароў я не хацеў бы называць калегамі». «Выбачайце, магістр, але Сымонавіч вырашыў, што вы стаяш пароды». Позірк Корвуса спыніўся на брунатным пацёртым туфліку доктаркі з шэрым шнурочкам, завязаным на банцік. Ніхто не здагадваецца, што на назе ў гэтым туфліку не хапае двух пальцаў. «Ваш Сымонавіч не надта памыляецца, за мной хапае гнюсных учынкаў». Женька сердито страсянула головой, стропянулися легкие рудые пасмочки, что выбивались из-под шапки. «Коли вы знов за того здарення, коли мяне схапили, ну кольки можно? Опускаете в очи, позбегаете размов. Вы ж дорослый человек, Люциан, хопить себе докарать. Вы робили, что вымогали обставины». Корвус сухо засмеялся. «Про обставины — самое лепшее оправдание для любого гнюса. Ведаете, Евгения, я ж мог одразу зладить вам утеки, было некольки зручных момонтов. Але не стал, бо довелось об себе выкрыть, сбегать с вами. Вы могли позбегнуть жаху тая ночи, коли ледь не замерзли на смерть». Я фактично ахвяраваў вами, як найменш каштоўным жаўнерам. Женька хотела запярэчыць, але Люцыян перарваў яе абурэнне. И гэта не першы выпадак у маім жыцці, калі з-за мяне гінуць. Вы зацікавіліся, хто такая Мірачка, якой я трызніў. Мирослава, моя жонка, таленавітая даследчыца, мы працавалі ў адной лабараторыі і разам былі арыштаваныя. Ну, пытацца за што у такіх выпадках я перастала даўно. Горка зазначыла загадчыца. У пальцах Корвуса апынуўся незаўважна адарваны ад піжамы гузік. Я ніколі не зразумею, чаму відавочнае глупства і шэрасць заўсёды падаюцца больш пераканаўчымі, чым талент, чаму старэнькага геніяльнага Івана Пятровича Павлава, светлая яму памяць, у дыспутах прадстаўляе ягоны нелюбімы, нахабны і бяздарны вучань. Чаму са зграі такіх недалёкіх выяўляюцца ісцінныя паўлаўцы, якія ганьбяць і ператвараюць у ворагаў народу няісцінных антыпаўлаўцаў, а тыя анты проста працягваюць далей пошукі настаўніка, нешта абвяргаючы, удакладняючы? Корвус ажно задыхаўся ад гневу. Любую слушную ідэю на тлені крытычнага захаплення можна развіць да абсурду. Паўлаўская псіхалогія, паўлаўская біялогія. Усё багацце псіхічнай дзейнасці цяпер мусяць тлумачыць паводле умоўных рэфлексаў. Замест таленавіцейшага акадэміка Рубінштейна ставяць малапісьменную персону, якая горда заяўляе, што яе галоўны ўклад у навуку цягнула Рубінштейна з балота ідэалізму. А грабіёлах Лысенка, шчыры дурань, прызначаецца апосталам усяе біялогіі. Як вы ставіцеся да лячэння сном па методзе Паўлава? Чаму б і не, здаровы сон найлепшыя лекі? Паціснула плячыма Женька. Корву сунуў няшчасны гузік у кішэню і задумліва крануў два птушкападобныя шнары, што прыкрашалі яго шчаку. Адзін даўно пабялеў, другі наліты свежай барвай. Здаровы сон! А як расцэньваць, калі дзяцей, немаўлятаў, каб з дапамогай сна пабольш аздараўляліся, загадалі ў прытулках трымаць на барбітуратах, і яны ператвараліся ў алігафрэнаў? Наша лабараторыя сабрала матэрыялы, кіраўнік выступіў з дакладам пра шкоднасць вульгарызацыі методыкі сну. Арыштавалі нас усіх, паколькі мы карысталіся некаторымі знаходкамі нямецкіх даследчыкаў, абвясцілі нямецкімі шпіёнамі, зацята шукалі ў лабараторыі засланага агента, вярбоўшчыка. Так што самусь сваімі прыёмамі мяне не здзівіў. Корвус зноў пацёр упрыгожаную шнарамі шчаку і прыгорбіўся, як ягоны цёзка Крумкач. Мне пашанцавала, сярод маіх пацыентаў быў адзін кантужаны камісар, з удзячнасці за ацаленне вырашыў выратаваць, і ўсю віну звалілі на Міраславу, дачку менскага немца-чыгуначніка, якая нібыта падманам ажаніла мяне з сабой, каб займацца сабатажам у савецкай навуцы. Мне пасля расказалі, што Мірачка ўсё пацвердзіла, свядома ўзяла віну дзеля майго ратунку, каб я тады ведаў, што адбываецца, але я толькі ўпарта адмаўляў свае грахі, не ведаў, не чуў, выходзіла, як бы пацвярджаў словы жонкі, і яе расстралялі, а мяне вызвалілі. Умоўна, пад нагляд, з забаронай займацца даследаваннямі. Корвус выплёўваў словы, як пякуча горкія ягады. А мы гадалі, чаму наш біёлаг вядзе не біялагічны, а археалагічны гурток. Женька няўважна круціла ў пальцах выпадкова сарваную сцяблінку, якая яшчэ нядаўна была знітаваная каранямі з зямлёй і жыццём. Так, я не мог, не меў права займацца хоць чымсьці падобным да сваіх ранейшых навуковых доследаў. Глуха прамовіў Люцыян, апусціўшы галаву. Паціху вар'яцеў ад гора і пачуцця віны. Гурток — гэта ў памяць пра бацьку. Ён, калі быў гімназістам, хадзіў разам з сябрамі да менскага антыквара Генрыка Татура на гандлёвую ўзбярэжную. Столькі ўспамінаў пра тое, што як бы і я там пабываў, дом як музей, рыцарскія латы, старадрукі, абразы, пажаўцелыя мапы. Татур лысы, барадаты, падобны да прарока Елісея, а Пантана збіраў усё, што тычыцца гісторыі Беларусі. Астатнія прадаваў, і калі кліент быў фанаберыстым арыстакратам, спецыяльна цану накручваў. Князь Антоній Радзівіл так і не змог набыць у яго даспехі свайго продка, зазлаваў. «Ваш Татур, мусіць, самы багаты быў?» Трохі пагардліва папыталася Женька. У даўгах сядзеў, як лыжка ў крупах. Пасміхнуўся магістр. Бацька часта ўспамінаў размовы, якія там сярод старажытнай зброі і кніг вяліся, пра вялікае княства літоўскае, пра сапраўдную гісторыю ліцвінаў, так у летапісах называлі беларусаў, і што трэба збіраць скарбы народнай культуры. «Тое гаварылі нам і вы, магістр!» Яўгенія змахнула са шчакі нахабнага камара. «Ніколі не забуду сваю першую археалагічную знаходку, двузубы відэліц 16-го стагоддзя. А ў мяне алавяны гузік ад мундзіра наполеонаўскага жаўнера», прызнаўся нібыта вінавата Люцыян. На мінскім замчышчы знайшоў, бацька ў сябра гісторык, таму студэнтаў практыку вёў, а бацька яшчэ да рэвалюцыі дапамагаў Татуру, калі той даследаваў курганы ў Лошыцы. Падобна, там існаваў горад ля старажытнага тракту між Полацкам і Кіевам, але пан, які валодаў той зямлёй, гэткі класічны феадальны самадур, Татура разам з памагатымі са сваіх уладанняў вытурыў, гарадзішча загадаў заараць і пабудаваў там сабе летні маёнтак. «І чаму ж вы не пайшлі вучыцца на гісторыка?» «Ну, бацька таксама не быў служкам Кліа, звычайны тэрапеўт, і мачыха страшэнна не любіла гэтай нацдэмаўшчыны. Татка ж быў знаёмы яшчэ з часоў гімназіі са многімі ворагамі: Александрам Уласавым, акадэмікам Ігнатоўскім, Вацлавам Ластоўскім». Корвус прыкусіў свой доўгі язык. Хіба пра такое згадваюць нават і ў лепразорыі, у размове з камсамолкай, савецкім урачом? паспеў хоць уставіць слова «ворагі». Мая маці аднойчы згадвала пра Ластоўскага. Няўважна прагаварыла Женька, нібыта адчуўшы насцярогу магістра. Прыходзіў да студэнтаў педфака, і мой бацька, здаецца, яго вельмі шанаваў, але я так і не ведаю прозвішча бацькі. Хіба здабыць спісы матчыных аднакурснікаў, паглядзець, каго арыштавалі, ды вылічыць? Зязюля закувала так трывожна, нібыта пералічвала загінулыя душы. Яўгенія ўзнялася, падняла грозбух. «Уставайце, пацыент з холоднага бетону, не хапала вам да кучы яшчэ і прастатыту». Корвус, як мог паспешліва, узняўся, пастараўшыся не паказаць, што ў вачах трохі пацямнела ад напругі. «Вы казалі пра недахоп персаналу, я буду дапамагаць, вы ж памятаеце, я не такі ўжо тэарэтык». Яўгенія абмерыла ягоную постаць непрыемна ацэньваючым позіркам. «Хочаце лаўраў Францыска Асіскага? Памятаеце, распавядалі пра яго, калі мы адкапалі ў лесе лепразорый. Адмаўляцца ад дапамогі не буду, хто ў нас толькі не працуе». Кіўнула галавой у бок корпуса з чырвонай цэглы, хворага з марлевай павязкай, акуратна ўзяўшы пад локаць, вёў да дзвярэй высокі чалавек у белым халаце, худы як пуга. «Аддзяленне сухотнікаў, санітар ксёндз, айцец Станіслаў. Што глядзіце так здзіўлена? Патрапіў сюды як пацыент, зарабіў туберкулёз у фашысцкім канцлагеры. Тут і застаўся, як зрэшты і вы, недабіты неўролаг антыпаўлавец. Толькі не кажыце, што ў вас і праваслаўны бацюшка маецца, і рабін». Люцыян хацеў пажартаваць і зноў памыліўся. Гожы твар Женькі з малочна-белай скурай з пяшчотнымі рабацінкамі быў сур'ёзны, нават суровы. «І поп ёсць, Серафім Мікалаевіч, займаецца цяпліцамі, і рабін, ногі паралізаваныя, але чалавек вясёлы і мудры, загадвае бібліятэкай. Цудам засталіся кнігі яшчэ ад ранейшых гаспадароў на нямецкай, польскай, лаціне. А Саламон Барысавіч, мусіць, дзясяткі два моў ведае». Корвус разгублена маўчаў. «Ну што, вы настолькі ваяўнічы атэіст, што для вас непрымальна працаваць разам са служыцелямі культу ці лекаваць іх?» Нахмурылася Яўгенія. Люцыян схамянуўся і пастараўся прамовіць як мага больш шчыра. «Пры чым тут гэта? Я ж урач, і кожны чалавек мае права на свае перакананні, няхай і памылковыя, калі яны не шкодзяць іншаму чалавеку». «Добра». Женька ўсё яшчэ глядзела пільна, як мытнік на магчыма фаршыраваную кантрабандай валізку. «Але ў нас усё-такі трохі замкнёны свет, і тут ёсць некаторыя правілы». «Не дурань, разумею», — усміхнуўся Люцыян. «Калі здраджу, скідайце мяне з карабля проста ў хвалі». «Скінем, не сумнявайцеся». Доктар не жартавала. «Толькі мы называем свой шпіталь не караблём. Гэта прытулак, апошні